Aleshikus të dashur, në vazhdim do tjetë një këngë e cila do t'ju bëj që zemra t'ju rrah fort dhe trupi t'ju pushtohet nga dëshira për të valzuar. Juftoj të valzojmë të ditë së bashku pa fund, të rinë e të moshuar në ritmet e këngës Disco Disco për knesin tuaj Elvana Gjata dhe Chaos. Ditës ja fillova ashtu si undur, gjitha i harova, sot unë veç po du. Muzik shumë, me pëjt shumë, me bo, ja o në di ketër gjumë. Nga drejtare hoda fusta një në shkut, du me i lonë kër gjona se nuk jom për mu. Muzik shumë, me pëjt shumë, me bo, ja o në di ketër gjumë. Let's go, let's go! Njona jo sëm fat Shumjere, shumjere. Bukur je vesho dhe bukur po kesha, ma hone nuk të zajas me të prek. Thash shumjere, shumjere. Bukur je vesho dhe bukur po kesha, ma hone nuk të zajas me të prek. What? Let's go, let's go. Disco, disco. Besoj so mirë po duke, o so mirë po këtë në shoqe. O so mirë po këtë në shoqe. O so mirë po këtë në shoqe. Hajde rri pak me musonte. O so mirë po këtë në shoqe. O so mirë po këtë në shoqe. O so mirë po këtë në shoqe. Let me take it higher. Krejt shop për jo faja. E qoj derin maje. Prap t'i kime lypa la. Jo mo nuk na nallim. Klabin dore marrim. Jo nuk kryhet pari edhe kur mos ka më nal. Let's go, let's go. Disco, disco.